राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम बोलो हरी। देखो प्रकृति पुरुष दो है, प्रकृति पुरुषम तेव विद्यनादि उभावपि। दोनों है, दोनों में विकारांश से गुणा से व विधि प्रकृति संभवान कार्य कर्म करने से हेतु प्रकृति उच्यते। तो विकार और गुण कार्य और कर्ण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो कार्य कर पदार्थ सब मात्र जितने उत्पत्ति विनाशील पदार्थ है वे सब शुभ कार्य है। कर्ण तेरे है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार, ये कर्ण है तेरे। कार्य और कर्ण है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और सत्व सब गुण और विकार और साधिच्छा द्वेष सुखम दुखम संघर्ष चेतना जैसी विकार ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। और पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व कार्य करण कर्तृत्व तो प्रकृति हेतु है। कर्तापन में प्रकृति की प्रधानता है, भोक्तापन में पुरुष की प्रधानता है। क्रिया की जाए उसमें प्रकृति है। तो क्रिया मात्र प्रकृति की है। शरीर वांग मनोवीर यत कर्म प्रारंभ से नर जो कर्म करे आदमी शरीर से करे वाणी से करे चाहे मन से करे। और करने में क्या न्याय हुआ विपरीत हुआ सब विधि हो चाहे निषिद्ध हो विहित कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो सब प्रकृति के द्वारा होते हैं। 5 हेतुओं द्वारा होते हैं, प्रकृति द्वारा होते हैं। प्रकृति उस कर्माने क्रियमाणानि सर्वशः सब प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे ही प्रकृति गुणों के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है। 5 हेतु बता दिए अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ता वो अहंकार गूढ़ आत्मा कर्ता इनके द्वारा संपूर्ण क्रियाएं होती है। इसमें भूल क्या होती है कि क्रिया होती है प्रकृति के द्वारा और पुरुष अपनी मान लेता है। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यसात्मानं आकर्षारं सुपश्यसि प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है ऐसा अनुभव करने पर अपने में अकर्षापन का अनुभव हो जाता है। अकर्षारम सपश्यसि तो अपने में कर्तृत्व नहीं है। भोक्तृत्व बताया भोक्ता परम पुरुष हेतु है, उसमें भी निर्णय बताया कि पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही भोगते प्रकृति में स्थित होने से भोक्ता बनता है नहीं तो देह है इसमें पुरुष पर इस देह में पुरुष पर है तो स्वयं भोक्ता नहीं है पुरुष प्रकृति में स्थित भोक्ता होता है। तो जितने ही अपने सुख दुख आदि होते हैं ये सब प्रकृति के संबंध से अपने में भान होता है। प्रकृति के संबंध न रहे तो पुरुष पुरुष परा पुरुष संबंध रहे तो अपने में कर्तापन दिखता है ये गलती कर्तापन है नहीं। तत्र एवं सति आत्मानं केवलं तु यपश्यसि अकृत बुद्धि केवल आत्मा को कर्ता मानता है अकृत बुद्धि है बुद्धि को ठीक नहीं बनाया है, दुर्मति उसकी बुद्धि खराब है, तो बुद्धि की खराबी अपने मिटा देनी है। अपने में कर्तृत्व तो नहीं है, केवल प्रकाश का तो है, प्रकाश करना, आधार आश्रय देना, ये स्वतः है। अपने में कर्तृत्व तो नहीं है। जितनी क्रियाएं होती है शरीर वाणी मन के द्वारा जितनी क्रिया होती है, वे सब क्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही है। तो क्रियाओं में ये सावधान रहना है कि प्रकृति के द्वारा वो खाना पीना सोना सब पश्चन श्रवण स्पर्शन जिगरण स्नान ग्रसन स्वपन स्पर्शन प्रलपन विजन गुरन उन्मिशन निमिशन नपी तेरा क्रिया बताई। ये इंद्रियाण इंद्रिया से वर्षन थे, गुणा गुण शु वर्षन से कह दो, इंद्रियाण इंद्रिया से वर्षन कह दो, प्रकृति विश्वकर्मा कह दो, और नानी गुणे व्यकर्ता गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं है, ये निषेध कर दिया साहब। मानो अन्न में विषय क्रिया होती है प्रकृति के गुणों के द्वारा, और गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं है, तो अपने में कर्तृत्व तो नहीं है, इसका अनुभव कर रहा है अपने। अनुगुणों के द्वारा क्रियाएं होती, जितनी क्रिया हो खाना पीना उठना बैठना सोना जगना क्रियाएं होती प्रकृति के द्वारा, तो प्रकृति और पुरुष का विवेक है, ये वास्तव विवेक है, ये वैसी पुरुषम और प्रकृति से गुण ही से गुणों से प्रकृति को देखे और पुरुष को देखे, ये क्षेत्र क्षेत्र की और अंतर ज्ञान से दूसरा, तो विवेक चक्षु के द्वारा कर्तापन जितना आगे क्रिया जितनी होती है सब प्रकृति में होती है, अपने में क्रिया नहीं होती है। प्रकाश का तो मात्र है, केवल इनका प्रकाश करना, इसका आधार इसका आश्रय ये सब है, उनमें भी प्रकाशक पनाव नहीं है, प्रकाश है प्रकाशक पने में अभिमान नहीं है। जैसे सूरज में सब प्रकाश होता है, परंतु सूरज में ये अभिमान नहीं है कि मैं प्रकाश करता हूँ। इस तरह से प्रकाश तत्व पुरुष में होने पर भी पुरुष में कर्तापन का अभिमान नहीं कि प्रकाश करता हूँ मैं, पुरुष के प्रकाश में प्रकृति क्रिया कर रही है, तो अपने स्वयं में कर्तापन न देखे, अकर्तापन का अनुभव करे। कभी जागृत होती है, कभी स्वप्न होती है, कभी सुषुप्ति होती है अवस्था, तो ये होती है जाती है, तो प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है, प्रकृति में यही है स्वप्न श्वसन जागता है सोना है श्वास लेना है अंग खोलना बेचना आदि क्रिया छोटी बड़ी सब क्रिया प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। तो अपने स्वयं में अपनी जो सत्ता है, सत्ता मात्र अपना स्वरूप है, उस सत्तावाद स्वरूप में क्रिया नहीं है, ऐसे अपने क्रिया का अनुभव करना, क्रिया प्रकृति में हो रही है अपने में क्रिया नहीं है, सब हो रहा है जैसे अभी सुनना हो रहा है कहना हो रहा है, तो कहना और सुनना ये सब प्रकृति में हो रहा है, उसके द्वारा ही हो रहा है सब, देखना सुनना कहना बोलना चलना पश्चन श्रणन स्पर्शन जिगरना स्वपन श्वसन प्रलपन, ये प्रलपन यानी बोलना है, श्रृणन बोलना सुनना सुनना बोलना, ये सब इंद्रिया नहीं इंद्रिया से सुवर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तती है, तो ऐसा देखना चाहिए कि ये एक प्रकृति का विभाग है, क्रिया और पदार्थ सब प्रकृति है, और क्रिया और पदार्थों का प्रकाशक है वो पुरुष है, प्रकाश बोले प्रकाश तत्व उसमें अभिमान नहीं, प्रकाश तत्व नहीं है, प्रकाश होता है स्वतः स्व प्रकाश, पुरुष के प्रकाश में क्रियाएं हो रही है, जैसे यहाँ सब बैठे हैं तो सब प्रकाश व्यक्त व्यक्त, प्रकाश कुछ करता नहीं है, होता प्रकाश अंतर्गत है परंतु प्रकाश में कर्तृत्व नहीं है। सब आ जाए तो प्रकाश वैसा ही, सब चले जाए तो प्रकाश वैसा ही, बिल्कुल निर्विघ्न निर्लेप है प्रकाश है। कितने ही सिद्धांत आ जाए चाहे चले जाए, चाहे क्रिया करे चाहे न करे, ऐसे अपने अनुभव होना चाहिए। अपने को सत्ता मात्र माने, सत्ता होना पर होनापन पुरुष में ही है। इसमें तो परिवर्तन है, प्रकृति में तो क्रिया है परिवर्तन है, पदार्थ और क्रिया कोई भी स्थिर नहीं है, निरंतर परिवर्तन होता है। इसमें निरंतर परिवर्तन होता है और उसमें निरंतर अपरिवर्तन है, ये खास झाड़ने की बात है। निरंतर परिवर्तन होता है, कभी परिवर्तन इसमें रुकता ही नहीं। प्रकृति में स्वर्ग में प्रलय में महासर्ग में महाप्रलय में भी प्रकृति का कर्तृत्व रहता है, महाप्रलय में भी महाप्रलय का समय बीतता है तो वही प्रकृति भी बीतता है। इसमें से न जागृत में न स्वप्न में सुषुप्ति में न प्रलय में न स्वर्ग में न महाप्रलय में महासर्ग में निरंतर निर्विकार है, जो का जो रहता है। ये विभाग है इन दोनों में, एकता मान लेना अज्ञान है और क्रियाशील प्रकृति है, स्वरूप में क्रिया नहीं है, ऐसा अलग अलग अनुभव कर लेना ये ज्ञान है। क्रिया सब होती मिली हुई, अपने में क्रिया मानना अज्ञान है, क्रिया न मानना बिल्कुल अपने में कोई निर्लेप निर्लेप हो तथा करता रू आत्मा केवल अकृत बुद्धि तथा एवं सती मन पांच हेतु बताए, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण से चेष्टा दैवं चैवात्र पंचम शरीर वांग मनोवीर यत कर्म प्रारभते नर न्याय वा विपरीत वा पंचे तस्य हेतु तत्र एवं सती। मानो क्रिया पांचों के द्वारा होता है तो पांचों में कर्ता है ना, पांचों में कर्ता भी तो है। तो कर्ता कौन है? कर्ता स्वयं नहीं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इसी मान्य थे, अहंकार से मोहित वाला कर्ता मान लेता है तो माने हुए कर्ता में है, स्वयं में नहीं है। इस वास्ते कहा नहीं वो किंचित करो मिति युक्तो मंजित, यूं तो सम्माने की मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपने में कर्तापन है नहीं। कर्तापन नहीं तो भोक्तापन भी नहीं है, भोक्तृत्व हेतु बताया है ना, तो भोक्ता भी एक क्रिया है, क्रिया के जो भोगना है ना, सुखी दुखी होना ये भोग है। भोक्ता का भोग क्या है? सुख और दुख, सुख और दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोग। भोग का लक्षण बताया है सुख अथवा दुख, इनमें कभी सुखी कभी दुखी होना ये पुरुष है, पुरुष में भोक्तृत्व पुरुष हेतु है। परंतु पुरुष कौन सा हेतु है? पुरुष प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित पुरुष भोक्ता होता है। तो भोक्ता पुरुष हो गया ना, कि भोक्ता पुरुष की भोग क्रिया पुरुष पुरुष की नहीं है, प्रकृति की है। प्रकृति में स्थित होने से अपने को भोक्ता मान लेता है, विश्वास भोक्ता पर भी अपने में नहीं है, कर्ता पर भी अपने में नहीं है। तो ये अनुभव करना है खास, एवं वेसी पुरुषम प्रकृति गुण या एवं वेसी, एवं क्या आया? पुरुष पर उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इसी से अभ्युक्त देहेस्मिन पुरुष पर। ये एवं का मतलब पर से है, गुरु संबंध रहे अश्विन भी है साफ कहा बनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी बोलते न करो थी न लिपे से शरीर में स्थित रहता वो कर्तापन नहीं है। किसी कर्तापन भान होता है कि अकृत बुद्धि स्वाद बुद्धि शुद्ध नहीं हरा दीक्षा ऐसा प्रसिद्ध होता है प्रसिद्ध अकृत बुद्धि स्वाद बुद्धि कृत बुद्धि क्या है कि पुरुष में क्रिया नहीं है क्रिया केवल प्रकृति में है ऐसा बुद्धि में आ जाए वो कृत बुद्धि हो गया बुद्धि को शुद्ध कर लिया अकृत अकृत अकृत बुद्धि आत्मानं कर्तारं पश्यति तो बुद्धि में ये बात आ जानी चाहिए कि कर्तापन अपने में नहीं है कितनी क्रियाएं हो छोटी बड़ी ऊंचे नीचे जागरण स्वप्न सुसुप्त आदि सब क्रिया है ये सब क्रिया प्रकृति में है देखो अवस्थाएं तीन होती है परंतु तीनों अवस्थाओं को जानने वाला उसमें कोई अवस्था नहीं है तीनों अवस्था जानने में आती है ये देखने में आती है इसमें क्रिया होती है ऐसे जागृत भी देखने में आती है स्वप्न भी देखने में आती है सुषुप्ति भी देखने में आती है तो ये ज्ञान में आती है परंतु देखने में आती है वो जो ज्ञान स्वरूप है उसमें ना जागृत है ना स्वप्न है ना सुषुप्ति है और वो जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में रहता हुआ भी निर्लेप है लिप्त नहीं है ना जागृत के साथ लिप्त है ना स्वप्न के साथ लिप्त है न सुसुप्त के साथ लिप्त है देह स्मृत पुरुष पर देह जागर जागृत स्वप्न सुसुप्ति में स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हो जाएगा तो ये शरीरों के साथ संबंध है शरीर में क्रियाएं हो रही है उसमें खुद में क्रिया नहीं हो रही है तो अक्रिय है शुद्ध है निर्लिप्त है कहते हैं याद आ जाए तू पहले के भोगे वो भोग याद आ जाते हैं संस्कार और दुखी हो जाते हैं कि मेरे में तो विकार आ गया कर्म में आप में विकार आया ही नहीं आप में अगर विकार होता है तो आप रहते हुए आप में विकार रहते विकार आप में होते तो आपके साथ विकार रहते विकार आते और जाते ये तो अनुभव है अपना और आप स्वयं आते जाते नहीं हो ये भी अनुभव है अपने में विकार रहित पड़े का भी अनुभव है और विकार सहित बना भी अनुभव है और विकार आते जाते रहते ना आप रहते हो तो आप विकार कहाँ है कैसे दिखते हैं दिखने में तो जैसे कांच में मुख दिखता है तो क्या कांच में मुख होता है मृत तृष्णा का जल दिखता है तो जल होता है क्या शीतपोट दिखता है स्वप्न दिखता है तो क्या होता है मनोराज्य दिखता है तो क्या होता है वो अपने में मन बुद्धि में होता है अपने में दिखता है प्रतीत होता है तो अपने में है नहीं क्योंकि अपने में हरदम नहीं रहता तो हरदम नहीं रहता ये बात अपने ज्ञान में है इस बात पर दृढ़ रहो अपने में नहीं है अगर अपने में हो तो हरदम रहना चाहिए तो ये अनुभव सिद्ध है कि हमारे में ना जागृत है ना स्वप्न है ना सुषुप्ति है अपने में नहीं है अपने में बिल्कुल किंचित मात्र विक्रिया नहीं है शरीर स्थोप कौन थे न करोते न लिप्त न करता है न लिप्त होता है और ये से अहंकृत भाव और बुद्धि जैसे न लिप्यते अहंकृत भाव नहीं है और लिप भी नहीं है राग आसक्ति ये भी नहीं है तो संपूर्ण लोगों को मारते तो न मारता है न लप्त होता है, बनता ही नहीं है। तो ये तत्व है, सीधी सादी बात है। ऐसा अनुभव करना चाहिए कि अपने में कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि अपने रहते हुए भी अपने कर्तृत्व नहीं रहता है। क्रिया सामने आती है जब दिखता है, भान होता है नहीं अपने, तो भान होते हुए न देखे क्यों, वो तात्कालिक है, कभी कभी भान होता है। और अपना अनुभव सदा रहता है, तो सदा रहता है वो अपना स्वरूप भान होते समय में प्रकृतिस्थ होने पर भी वास्तव में प्रकृतिस्थ नहीं है, देहेश्वर पुरुष पर है। तो सम दुख हो जाएगा, कब के स्वस्थ स्वमस्त होगा, स्वमस्त को दुख नहीं है। सुख दुख का भोगता तो है, हेतु है भोगतापन में, पर भोगता नहीं है, भोगतापन में हेतु होता है। कार्य कर्ण कर्तृत्व प्रकृति हेतु होती है, उसमें कार्य में प्रकृति तो परिणत होती है, बन जाती है। जैसे मिट्टी का घड़ा बन गया, सोने का गहना बन गया, बनता है। पर पुरुष सुख दुख अपने में हेतु होता है, तो ये पुरुष बनता नहीं है, ये पुरुष है। जो कहते हैं सही से सो भी घूमते है, न करो थे न लिपे थे, न करो थे न लिपे थे रहता है जो, ये बनता नहीं है। भोगते तो हेतु है, तो हेतु सब दोनों में है, दोनों में होने पर भी ये फर्क है, ख्याल माया कि नहीं। कार्य कर्ण कर्तृत्व में प्रकृति विकृत प्रकृति परिणत होती है, तो भोगतापन प्रकृति में है या स्वयं में? इसमें प्रकृति में, स्वयं में नहीं है, स्वयं नहीं है ना। यही बताना के बाद ये मैंने कहा कि कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति है, तो प्रकृति परिणत होती है। जैसे घड़ा बन गया, जैसे गहना बन गया, सोने का सशस्त्र बन गए, जैसे जल का बर्फ बन गया, ये बनता है। और पुरुष सुख दुख में होता है, तो सुख दुख के भोक्तापन में हेतु है, तो भोक्ता भी बनता है। भोक्ता शरीर मानने से भोक्ता बनता है, भोक्तापन है नहीं इसमें, न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, है नहीं। हेतु हेतु शब्द का अर्थ भी भिन्न भिन्न हो गया, अलग अलग होने से। हाँ, अलग अलग होने से हेतु का अर्थ दो हो गए। ये खास जानना था, सारा यही था कि हेतु सुख दोनों में है, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते, पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, तो कर्तृत्व हेतु है उसमें तो प्रकृति परिणत होती है उसमें, मन पुरुष है वो भोक्तापन में परिणत नहीं होता है, तो प्रकृति स्थ भोगते प्रकृति में सिद्ध होने भोगता नहीं, तो वर्षा भोगता महेश्वर परमात्मा यदि चाहे तो देश में पुरुष पर या एवं पुरुष पर ये तो होता है, पर संबंध मान लेता तब होता है। अहंकृत भाव इसने बना लिया, जैसे न अहंकृत भाव ठीक अपने में देखा गया, तो अहंकृत भाव अपने में नहीं है। अहम तो प्रकृति का कार्य है ना, माँ भूतानी अहंकारो बुद्धि क्षेत्र में है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार सदा आठ प्रकार की भेद की प्रकृति है, अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति में अहंकार है। तो अहंकार तो है, तो अहम भाव प्रकृति में, और ये अहंकार ने पकड़ करके मोहित हो जाता, कर्ता बढ़ जाता है, तो अपने में कर्तृत्व अहंकार नहीं है। तो इससे न अहंकृत को भाव, अहंकृत भाव जिसके नहीं है, तो इसे सिद्ध होगा अहंकृत भाव होना न होना दोनों अनुभव की बात है। सुषुप्ति में अपने में अहंकृत भाव नहीं रहता है, अहंकार लीन हो जाता है। मैं अभी सुषुप्ति में हूँ, सुषुप्ति को देख रहे हो, ऐसा भान नहीं होता उसमें, लय हो जाता है। और ज्ञान होता है तब अहंकृत भाव अलग होता है, आप अलग का अनुभव करता है। सुषुप्ति में समाधि में यही फर्क है, समाधि और सुषुप्ति दोनों में क्रिया नहीं होती, परंतु सुषुप्ति में मैं अहम मन अपना स्वरूप अलग है ये भान नहीं होता, और समाधि में अलग हूँ ऐसा भान होता है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। ये क्रिया हो रही है हमारा कोई संबंध नहीं, अपने साथ संबंध नहीं है। जैसे ये प्रकाश हो चाहे प्रकाश न हो हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के साथ में संबंध नहीं है, लिप्तता नहीं है, न करोति न लिप्तति, न करता है न लिप्त होता है। तो न लिप्तते का अर्थ होगा न भोगतापन, लिप्त का अर्थ है भोगतापन, लिप्त हो जाता है भोगता बन जाता है। तो कर्तव्य कर्तव्य भी बनता है भोगतीपन करता है, ऐसे कर्तव्यपन भी बनता है। कर्तृत्वपन तो प्रकृति में है कि कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति, पर पुरुष प्रकृति से भोगते है जो करोते भी होता है। अहंकार दूर रात करता हम इसी मान्यते कर्तापन में मुख्यता प्रकृति की और भोगतापन में मुख्यता पुरुष की, परंतु कर्तापन भोगतापन है प्रकृति में दोनों ही। तो भोगतापन प्रकृति में हो जाए, प्रकृति जड़ है उसको भोगतापन होता नहीं। सुखी दुखी होना प्रकृति का काम नहीं है। जैसे लोहा घाम में तप जाए अग्नि में तप जाए तो मैं तपता हूँ ऐसा भाव नहीं होता उसमें, और ठंडा हो जाए तो मैं ठंडा वैसा नहीं होता। ये पुरुष के संबंध से मैं सुखी हूँ दुखी होता है, सुख दुख होते हैं प्रकृति में, संबंध से अपने मान लेता है, न सुखी होता है न दुखी होता है, इस आनंद में रहता है हरदम। ये बात जैसे प्रकृति में मिट्टी का घड़ा हो गया, हाँ घड़े का पास वापिस मिट्टी हो गया, हाँ। ऐसे पुरुष में सुखी हो गया, सुखी जो वापिस दुखी हो गया। नहीं, पुरुष घड़ा नहीं बनता, घड़े की तरह तो प्रकृति में नहीं, सुखी और दुखी जो बदलता है, हाँ। पुरुष बदलता नहीं है ना, सुखी बदलता नहीं। सुखी दुखी बदलता हो तो सुखी दूजा होगा दुखी दूजा होगा, सुखी होता वही दुखी होता, दुखी होता वही सुखी होता है, सुखी दुख दो होते हैं वही होता है ना। तो सुखी अगर स्वयं सुखी हो गया तो दुखी कभी होना नहीं चाहिए, और दुखी हो गया तो सुखी कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में संबंध रहने से सुखी होता है, दुखी संबंध रहने से दुखी होता है। तो ये जो बदलता है ये बदलना प्रकृति का स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप बदलना नहीं है। नफा और नुकसान हुआ तो नफा है नुकसान तो आपस में बड़े भेद है, परंतु आप सुखी भी होते हो दुखी भी होते हो, नफा मेरे हो नुकसान मेरे हो आप मान लेते हो। तो ये माना हुआ मेरापन है, वास्तव में आपका ना नफा है ना नुकसान है। आपने क्या नुकसान, नफा हुआ नफा होता आपको क्या मिल गया, नुकसान होता आपको क्या मिल गया, आप तो है जैसे बेटा मर गया तो मैं मर गया, मेरा धर्म कर्म डूब गया। तू कैसे मर गया, कैसे धर्म डूब गया, धर्म चला गया आ गया। तू तो देखने वाला है, ये देखने वाला मैं अपनी स्थिति होना तो है ज्ञान, और बदलने वाला मैं अपनी स्थिति होना है अज्ञान। ये ज्ञान देखना पन में तो पुरुष की प्रधानता है, उसमें मैं सुखी दुखी होता है ये पुरुष मान लेता है, है नहीं कोई दुखी। चेत रहे तो महाराज जी स्वस्थ ही रहेगा, है चेत रहे तो स्वस्थ ही रहेगा, प्रकृतिस्थ नहीं होगा, अप्रकृत नहीं होगा। बस यही बात है, प्रकृतिस्थ न होना ही अपना बोध है, और प्रकृतिस्थ होना ही अज्ञान है। इसी बात नारायण नारायण नारायण नारायण सीधी सीधी।